başına, pes başına, püskürme olayım, püskürme olayım. Pes başına, pes başına, püskürme olayım, püskürme olayım. Başım ağrıyor, başım ağrıyor. Başına kurban olayım, sabah pazara varayım, başına bir pes alayım. Pes başına, pes başına, püskürme olayım, püskürme olayım. Fıstık dişine, kızma burnuna, sürme gözüne, kulak taşına.